W programie trzecim Polskiego Radia 2 minuty po 3. To dalej będziemy obcować z tym rokiem gotyckim, tyle tylko, że już będzie po polsku. I tu myślę, że automatycznie na myśl przychodzi nazwa Kloster Keller. Babcia Petera Steela, Ratajczyka, urodzona w Warszawie, a tutaj 1 stycznia w 1988 roku Kloster Keller został założony. Czyli zespół starszy, niemal o 2 lata od Type O Negative. Wolf Moon przed chwilą właśnie, Type O Negative. Zatem i Lunar świetnie się wpasuje, ale w tę księżycową, jasną noc wcześniej, czyli tu i teraz Scarlett, Cluster Color. Tak jak ma. schodach domu deszcz letni bez znaczenia. To nic, odkąd już wybrałeś, stoisz jak głaz po środku dobrych lat strumienia. Kochasz ją i nie liczą się schematy, więc idź, zabierz ją daleko, swój skarb największy, choć słabą, jak źdźbło suchej trawy. Przykład, że wcale nie trzeba tworzyć łzawych ballad, by przekaz był romantyczny, ale jednocześnie jasny i przejrzysty. Kloster Calere Lunar do samego końca. Słowa, które no, na pewno rozświetlają mrok. Kloster Calere założony w Warszawie w 1988, a w Halifax też w 1988 roku powstała grupa Paradise Lost, której szósty album z 1997 roku, gdy już zaczęli grać zdecydowanie łagodniej, warto przypomnieć, nosi tytuł One Second. And for last my head. And for one second I wish that you were dead. Oh, ma się ochotę wsiąść do jakiegoś pociągu byle jakiego. Wzmocnione brązki beats, Small Town Boy na sposób Paradise Lost, ale tak, człowiek niezmiennie Wielka Brytania. A w Polsce, w Katowicach latem kolejny OFF Festival. Co przyniesie przyszłość? O tym w Trójce dzisiaj po 19. Po 19 rotacja. Maciek Jankowski zaprasza, a z nim w studio i Artur Rojek i Kasia Siewko z Gutek Film. Maciek napisał, że dzisiejsze wieczorne ogłoszenie mocno jest związane z pewnym filmem. Jakim? No, na pewno dowiemy się po 19 z rotacji programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem Artur Rojek solo, choć nie do końca, bo również syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o mecz i nie wiem, jak powiedzieć. Burzę krew, trzaska. wieczory lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie trochę przesadą pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans. Choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zakładnie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Polskie Radio. I brawo! 28 minut po trzeciej, długość dźwięku samotności z Nospr i śpiewający koncertowo Artur Rojek. Gość, przypominam, dzisiejszej rotacji po godzinie 19. Koncertowo też jeszcze będzie do czwartej i to nawet Unplugged. Tymczasem jakże charakterystyczny głos i grupy Tool i Perfect Circle. Koncerty obu zespołów zawsze niesamowite. Maynard James Keenan, tym razem akurat z Perfect Circle. I to trzy razy. Na początek Weak and the Powerless. Thank you. a little solace and some peace of mind, whatever, just as long as I don't feel so. Do czwartej w Trójce. Wielkie piękno. Również to grupy Perfect Circle, Maynard James Keenan, postać artysta, postać, która nie mieści się absolutnie w żadnych ramach, wskazał dwóch najwybitniejszych wokalistów według niego wszechczasów. To oczywiście jego subiektywna ocena, a byli nimi, no bo już nie żyją, i Freddie Mercury i Chris Cornell. Ale pośpiewa nam tutaj akurat Lennona w Trójce, Imagine, Perfect Circle.

strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away, well they give me all kinds of advice. Watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. Minut do czwartej. Washington Wells, John Lennon w trójce. Co sobie można wyobrażać, słuchając no na przykład wszystkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym. 26 dzień listopada. Okazuje się, że jest to dzień ciasta. To tak od razu na wstępie życzę Państwu, żeby dziś pojawiło się jakieś niezłe ciacho. Tymczasem kolejny nieżyjący artysta, wokalista, albo zespół na szczęście gra. Rok 1996, koncert MTV Unplugged, a na nim dwa utwory z jednej z moich płyt życia, tak śmiało mogę powiedzieć, z albumu Dirt. To najpierw ta ballada Down in a Hole w trójce Alice in Chains. Softly in its world. Część wersji Unplugged sprzed niemal 30 lat. Na koniec wielkiego piękna dzisiaj grunge time bez prądu, tak śmiało można powiedzieć. Po czwartej między innymi Tina z Mad Maxa, jeden z moich ulubieńców, czyli Tom Petty z grunge'owych legend, tak przy okazji Alice in Chains, Dave Grohl, ale akurat nie z Nirvaną, tylko z Foo Fighters i oczywiście Radek Nałęcz razem z Państwem, bo po czwartej, jeżeli program trzeci Polskiego Radia, no to coś mi świta. 5 minut do pełnej. Irena Dan zostaje, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia za tydzień i jeżeli chodzi o dzisiejsze wielkie piękno, no to over now.